่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องปัญญาสร้างพลังโดยพ่อท่านโพธิรักษ์ซึ่งได้แสดงไว้เมื่อวันที่1กรกฎาคม2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ ก็มาทบทวนธรรมะนะเพราะว่าการมีชีวิตของพวกเรานี่ก็ผู้ใดที่มีปัญญาความมีปัญญาหมายความว่าเป็นผู้ที่เข้าใจความเข้าใจนี่เป็นปัญญาหรือมีญาณเข้าใจมันจะเข้าใจลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆปัญญาจะเสริมให้เกิดศรัทธาคือเกิดความเชื่อถือแล้วก็เชื่อฟังเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดสัทธินทรีย์สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดที่จิตจริงๆเลยเป็นอินทรีย์เป็นพละมีลักษณะที่มันต่างกันมีลิงคะเราอ่านจิตเจตสิกของเราได้รู้อาการลิงคะนิมิตรู้นามรูปต่างๆว่ามันมีลักษณะอาการที่เจริญหรือเสื่อมเราอ่านจิตใจของเราได้ตรวจสอบบุพเพนิวาสานุสติดูความเกิดความดับเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมไปหรือถ้าดับก็ไปเรียกเอาไอ้ส่วนที่มันควรจะดับคือกิเลสหรือว่าจิตที่มันเป็นภพเป็นชาติถ้ามันเป็นภพเป็นชาติตามที่เรารู้ว่านี่มันเป็นชาติมันเกิดอยู่นะจิตเราอย่างนี้เกิดอยู่หรือกิเลสนั่นแหละไม่ใช่จิตมันก็เกิดอยู่ที่จิตมันเหมือนกับจิตเป็นเจ้าเรือนเลยแล้วเข้ามาครอบครองนานมาแล้วอาการมันก็เหมือนกันอาศัยกันเกิดอาการอย่างนั้นเราก็รู้ด้วยนิมิตต่างๆเครื่องหมายต่างๆว่ามันมีสภาพอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถทำให้มันลดมันจางมันคลายมันเกิดน้อยลงน้อยลงจนมันตายมันไม่เกิดอาการอย่างนั้นไม่เกิดเราก็มั่นใจชัดเจนยิ่งอาการที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆมันตายมันไม่เกิดเราก็จะเห็นความสะอาดของจิตหรือความฉลาดความสะอาดของจิตหรือความฉลาดความมีปัญญาความมีญาณมากขึ้นญาณที่เข้าใจสภาพที่เป็นตัวจิตที่สะอาดขึ้นจิตที่ปราศจากกิเลสขึ้นหรือประสิทธิภาพของจิตที่มีความวิจิตมีความเจริญมีความประเสริฐหรือเป็นอารมณ์ที่ปราศจากกิเลสมันเป็นอารมณ์อย่างไรมันเกี่ยวข้องกับการผัสสะเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตเกี่ยวข้องกับการปรุงแต่งต่างๆหรือมันมีสภาพที่พ้นทุกข์หรือหลุดพ้นจากแอกจากสิ่งที่เราเองเราติดเรายึดพวกนี้จะเกิดญาณปัญญาที่จะฉลาดหรือรู้รอบรู้ทั่วรู้พร้อมอาการที่ว่าเนี่ยใช้ภาษาไทยขยายรู้รอบรู้พร้อมรู้ทั่วรู้ลึกรู้ซึ้งรู้แล้วก็บอกแล้วว่ามีอินทรีย์ของทางความเชื่อถือเชื่อฟังเชื่อมั่นยิ่งปฏิบัติได้แล้วก็มีความเชื่อมั่นมันมั่นอกมั่นใจมันเห็นจริงซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้มันเสริมอินทรีย์เกิดจริงๆมีอินทรีย์อะไรคืออินทรีย์ เป็นกำลังของความเชื่อเป็นกำลังของปัญญาที่มันมีฤทธิ์มีอำนาจมีความเป็นใหญ่มีอำนาจมีฤทธิ์แรงมีประสิทธิภาพที่เจริญขึ้นรู้ก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นศรัทธาก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นมันเจริญมันยิ่งขึ้นมันมีกำลังของความเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละลักษณะความเชื่อเป็นอย่างไรลักษณะความเชื่อแล้วมันเชื่อยิ่งยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างไรลักษณะปัญญาหรือความฉลาดแล้วมันฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นมันเป็นอย่างไรลักษณะฉลาดยิ่งยิ่งขึ้นเราจะรู้อาการเหล่านั้นด้วยญาณของเราด้วยจิตวิญญาณนี่แหละตัวจิตวิญญาณทั้งนั้นแหละที่เป็นเนี่ยมันเป็นขึ้นมายิ่งปฏิบัติยิ่งประพฤติยิ่งมีมรรคมีผลมีผลสูงเท่าใดมันก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจังขึ้นมานะแล้วเราก็จะมั่นใจในโลกุตรภูมิโลกุตรภูมิก็คือความเจริญของโลกุตระเป็นภูมิธรรมด้วยเป็นสภาพที่จิตวิญญาณมันเป็นมันอยู่มันเกิดมันอาศัยเรียกว่าภูมิหรือภพภูมิบางทีมีนัยยะลึกๆ ก็คือความเจริญภูมิหมายความถึงความเจริญด้วยต่ำก็ได้ด้วยภูมิต่ำลงภูมิที่ต่ำลงก็ได้ด้วยแต่ภูมิเนี่ยมันหมายเอียงไปด้านเจริญถ้าบอกว่าคนมีภูมิเรามักจะหมายถึงความเจริญไม่ได้บอกคนมีภูมิคือคนโง่เราไม่หมายถึงใช่ไหมเราบอกว่าคนนี้มีภูมินะไปแตะเขานะอย่าไปดูถูกเขานะมีภูมินะก็แสดงว่าเรามีความเจริญขึ้นทางจิตวิญญาณมีภูมิภพนั่นแหละมีความเจริญของทางจิตวิญญาณนั่นแหละเจริญทั้งฉลาดเจริญทั้งความรู้ในโลกเขาก็ใช้โลกเขาก็ใช้บอกคนนี้โอ้โหมีภูมินะอะไรนี่เขาก็ใช้คนไม่มีภูมิหมายความว่าไม่มีความฉลาดไม่มีความรู้หมายถึงภพภูมิที่เจริญขึ้นเพราะงั้นผู้ที่มีโลกุตรภูมิก็คือมีภูมิเข้าถึงสภาพอยู่เหนือโลกสภาพที่โลกมันเป็นอย่างไรเราก็รู้แล้วหมุนเวียนโลกก็คือลงนรกขึ้นสวรรค์อย่างไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแม้เข้าใจแล้วแต่เราก็ไปควบคุมมันไม่ได้ตัดนรกไม่ได้ตัดสวรรค์ไม่ได้ยังเสพสวรรค์ยังทรมานกับนรกอะไรอยู่คือมีทุกข์มีสุขมีความเป็นไปอย่างนั้นแหละเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าหลงไหลไปกับไอ้ความที่พอใจสมใจจนกระทั่งเราตัดนรกตัดสวรรค์ตัดภูมิหรือตัดภพ ตัดความวนตัดความหมุนวนที่มันจะต้องมีอารมณ์ทางจิตตกนรกขึ้นสวรรค์ตามเหตุปัจจัยที่เราไปตั้งภพตั้งภูมิอีกแหละตั้งภพตั้งภูมิเป็นตัวอยากหรือผลักเป็นลักษณะของความดูดความผลักเป็นลักษณะของสองด้านชอบหรือชังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่นเองสมใจก็เป็นสุขไม่สมใจก็เป็นทุกข์จนกระทั่งเราเห็นว่าไม่ต้องไปสมใจอะไรนี่ไม่ต้องไปได้มาหรือไม่ได้มามีอยู่หรือไม่มีอยู่ถ้านี้ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ปัจจัยอะไรที่จำเป็นจะต้องไปมีอยู่หรือไม่มีอยู่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรมีก็ได้มีก็อยู่เนื้อมันเข้าใจจะใช้เป็นประโยชน์จะอาศัยก็อาศัยไปสักแต่ว่าอาศัยไม่ได้ปรุงแต่งไม่ต้องเกิดรสเกิดชาติอะไรจิตใจที่ไม่ต้องมีสวรรค์ไม่มีนรกหรือไม่ชอบไม่ชังไม่ผลักไม่ดูดมีก็มีกระทบสัมผัสก็กระทบไปก็ไม่เกิดกิเลสจะยินดียินร้ายไม่ชอบไม่ชังได้จริงๆอุเบกขาหรืออทุกขมสุขได้จริงเราก็จะเข้าไปหาอทุกขมสุขโดยรู้ตัวเองแล้วก็ทำลดละเองจริงๆเลยมีเนกขัมมะมีการออกจากสภาพนั้นได้ออกจากภพจากภูมินั้นได้หรือดับภพดับพบจบชาติ รู้ว่าไอ้นี่เป็นอุปทานรู้ว่าไอ้นี่เป็นตัณหาซึ่งอาการอุปทานเป็นอย่างไรตัณหาเป็นอย่างไรรวมมันแล้วก็เรียกว่ากิเลสสภาพกิเลสสภาพที่มันยังไม่ใช่อาการของจิตที่ดีอาการของจิตที่ยังเกิดเป็นความเป็นธาตุมันเกิดความเป็นธาตุเรานี่แหละเป็นธาตุเราเองเป็นธาตุกิเลสเราเองนะมีผัสสะเกิดอะไรเกิดผัสสะแล้วก็เกิดเวทนาเป็นทุกข์เป็นสุขวิเคราะห์ออกได้เมื่อเป็นทุกข์เป็นสุขแล้วเราก็วิเคราะห์ออกไปหาอีกจากเวทนาในเวทนาว่ามันมีตัณหาอะไรจนกระทั่งมันยึดมันติดอยู่กับอะไรเป็นอุปทานอะไรเข้าใจสภาพพวกนี้ไม่ใช่มีแต่บัญญัติภาษาแต่เข้าใจอาการเข้าใจสภาพจริงของจิตเจตสิกอย่างแท้จริงแล้วเราก็ลดละมันได้อย่างจริงจังถ้าเรามีญาณปัญญาอย่างนี้จริงเราปฏิบัติไปเสมอทุกเวลานะมันตำริตรึกนึกคิดขึ้นมาเราก็มีญาณปัญญามีจิตที่แววไวมีสติสัพพัญญะมีการรอบรู้มีเจโตปริยญาณสามารถอ่านจิตใจของเราเมื่อเกิดมาปรุงมาแต่งอะไรอย่างไรอย่างไรก็เข้าใจจะมีกรรมทั้งหลายแหละจะมีอาการที่เป็นอยู่ทุกอาการของจิตไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนทำงานทำการทำอาชีพมีผัสสะต่างๆอยู่มีบทบาทลีลามีกรรมกิริยาเราก็สามารถที่จะอ่านจิตมีญาณมีปริญญามีความรอบรู้มีญาตปริญญามีความรอบรู้ในทุกๆสภาพมีความเชี่ยวชาญในติรณปริญญาเชี่ยวชาญในตัวจิตติรณเจตสิกตัวจิตที่มันเข้าไปวิจัยไปตรวจสอบในจิตที่มันมีผัสสะต่างๆก็วิจัยได้วิจัยออกมาแล้วก็มีปหานปริญญานะมีสิ่งที่เราจะเรียกว่าปหานประธานเนี่ยปหานประธานมีตัวที่มันสามารถลดละสิ่งที่ควรลดละเลิกนายคลายอะไรได้ทำลายได้มันก็ทำได้จริงๆไม่ว่าเราจะคิดสังกปะไม่ว่าเราจะพูดอยู่ไม่ว่าเราจะทำกรรมกิริยาใดๆอยู่รวมแล้วทั้งคิดทั้งพูดทั้งกรรมกิริยาทางกายทำงานทำการอะไรอยู่งานย่อยงานใหญ่งานเล็กงานโน้นงานนี้จนกระทั่งถึงงานหลักงานอาชีพงานที่ทำอยู่ประจำชีวิตงานที่เป็นงานสำคัญที่เรารับผิดชอบเราจะเห็นได้ว่าสูตรหรือทฤษฎีวิเศษของพระพุทธเจ้าที่ว่ามรรคองค์8นี่สมบูรณ์อยู่ในตัวหมดเลยของความเป็นมนุษย์ทั้งเป็นสมณะหรือเรียกว่าเป็นภิกษุเป็นสาวกสังโฆในระดับผู้บวชถือว่าเป็นสงฆ์สาวกที่มีทั้งรูปธรรมนามธรรมได้บวชมาหรือแม้แต่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเราสามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมะของพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้แล้วก็มีอาชีพมีงานหลักมีงานสำคัญเป็นงานที่มีประโยชน์คุณค่าหรืองานมีบุญงานมีประโยชน์คุณค่ามีบุญบุญทั้งสองด้านบุญคือสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์หรือบุญที่แปลกันให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตเจตสิกเป็นปรมัตถ์ก็คือสภาพของการชำระกิเลสชำระอกุศลชำระทุจริตนี่เป็นผลได้สำหรับประโยชน์ตนอันสูงส่งนอกนั้นก็เป็นบุญที่เราได้ทำที่เป็นคุณค่าประโยชน์เป็นบุญจะเป็นทั้งบุญรูปวัตถุธรรมซึ่งเราก็ต้องอาศัยถ้าเราเองเราไม่สร้างสมเราก็กินบุญเก่า ไม่เป็นบุญเก่าก็เป็นหนี้เป็นหนี้ก็คือเราเองไปเป็นภาระคนอื่นสั่งสมภาระจริงๆสั่งสมสิ่งที่เราเองเราไปเขาช่วยเราเขาเกื้อกูลเราตั้งแต่กรรมกิริยาไปจนถึงวัตถุให้ข้าวให้น้ำกินให้เงินให้ทองให้ข้าวของเครื่องใช้ช่วยเหลือแรงงานอุ้มชูช่วยแบกช่วยหามช่วยอะไรก็แล้วแต่เขาอุดหนุนจุนเจือเขาช่วยเราทุกด้านก็คือเขาให้เรานั่นเองเขาให้แก่เราให้ตั้งแต่แรงใจไปจนกระทั่งถึงแรงกายแรงวาจาบอกกล่าวช่วยเหลืออะไรก็ได้เป็นกรรมจนกระทั่งให้วัตถุเข้าของทรัพย์สินคานต่างๆถ้าเราไม่มีบุญเก่าคือเราก็มีทุนที่เคยเขาเคยเราเคยช่วยเหลือเขาไว้เราเคยให้เขาไว้มันวนเวียนกันอยู่งั้นนะซับซ้อนปางไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มีบุญเก่าไว้มากมายเราก็เป็นหนี้เขาใหม่ถ้าเขาก็ต้องให้เราแล้วเราก็ต้องรับบริการเขาไอ้นี่เรื่องของกรรมทั้งสิ้นเลยสรุปแล้วก็ลงที่กรรมที่เรียกว่ากุศลอกุศลที่เรียกว่าบุญว่าบาปที่เรียกว่าสะสมเรามีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นก็คือได้ให้ผู้อื่นเราไม่มีประโยชน์คุณค่าต่อผู้อื่นแต่ผู้อื่นกลับมามีประโยชน์คุณค่าต่อเราและเราก็ต้องรับเป็นผู้รับเขาเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับถ้าเราเองเรามีทุนอยู่แล้วคือบุญเก่าเรามีเราก็ยังพอลบล้างกันได้ที่จริงมันไม่ได้หักลบกันหรอกนะมันก็มีอำนาจของสภาพธรรมหรือภาวะธรรมภาวะกรรมที่เกิดถ้าเราไม่มีเราก็เป็นหนี้เขาต้องให้เราแล้วยิ่งใช้เหลี่ยมคูขี้โกงมาเป็นนักบวชนี่ก็มีเหลี่ยมโกงเป็นการโกงที่บาปมากกว่าทางโลกถ้าเป็นคฤหัสถ์โกงเขาก็ให้อย่างเถรวาทถ้าเขาให้อย่างเรามาเป็นสมณะแล้วการให้นั้นมีศรัทธาเลื่อมใสยกย่องเชิดชูบูชาเป็นการให้อย่างที่มีเป็นค่าของบุญดีเขาให้เขาก็ได้บุญมากเราเองเราเอาถ้าเราเอาอย่างที่เราไม่สมเหมาะไม่เหมาะไม่ควรกับสิทธิ์ที่เราไปรับมากับค่าที่เขาให้อย่างมีสมาคารวะมีการศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือบูชายกย่องเรารับมาอย่างหลอกหรือรับมาอย่างที่เรียกว่าไม่คุ้มทำอะไรไม่เหมาะไม่สมที่เขาจะยกย่องเชิดชูบูชากราบไหว้ราคาบุญที่เขาให้ก็แพงราคาบาปที่เราเองไม่เหมาะสมมันก็แพงเหมือนกันราคาบาปราคาบุญนี่แพงเพราะมาอยู่ในฐานะที่เขาเต็มใจให้ยิ่งบริสุทธิ์ด้วยศรัทธามากเท่าใดเขาให้ด้วยศรัทธายกย่องเชิดชูนับถือมากบุญเขาก็ได้มากจริงๆค่าของราคาบุญนั้นก็มากเราเองยิ่งมีเชิงหลอกหรือมีเชิงที่จะมีประโยชน์คุณค่าตอบแทนแก่เขาไม่คุ้มกันโดยสัจจะเนี่ยไม่คุ้มกันยิ่งเราเองเราหลอกไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจรับของเขามาแล้วก็ไม่ให้เขาก็เหมือนกันนั่นแหละก็บอกเราก็กินบุญเขาไม่ใช่กินบุญเขาแล้วกินบุญเรากินบุญเราโดยเราไม่มีอะไรตอบแทนเขาไม่มีเขาให้เราเราก็ไม่มีอะไรให้เขาได้แต่รับของเขารับปามันก็เต็มมันก็ล้นราคาบุญราคาบาปมันแพงอย่างที่กล่าวแล้วถ้ายิ่งหลอกไปด้วยเลยบาปนั้นก็ทวีคูณบาปนั้นก็ทวีคูณเพราะฉะนั้นเป็นสมณะก็จะต้องมีคุณค่าประโยชน์ต้องมีสัมมาอาชีพต้องมีการกระทำงานทำงานถ้าเผื่อว่าเข้าหลักของพระเจ้าแล้วมันก็ทำงานธรรมดานี่แหละสังคมเป็นสังคมพุทธช่วยเหลือเฟื่องฟายคนอื่นเขาจะมีกรรมกิริยาอะไรอย่างน้อยก็เทศสอนบอกค้นคว้าอะไรควรจะเอามานำมาสอนมาบอกกันเป็นพระธรรมกถึก ควรจะแนะนำกันอย่างไรการสอนอย่างไรพวกเรามันมีองค์ประกอบเป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีใกล้ชิดมีมากมีไม้มีคนฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาจะสอนเมื่อไหร่ก็ได้หรือทำงานทำการอะไรด้วยกันช่วยเหลือกันรังสรรค์ไปในแวดวงของทางด้านสมณะเองช่วยสมณะหรือว่าช่วยกันทำมันไม่ถึงกับรับใช้แต่ว่าก็เกื้อกูลกันอยู่ในขอบเขตของวินัยอะไรต่างๆซึ่งเป็นสังคมที่อบอุ่นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนปู่ย่าตายายเหมือนผู้ใหญ่กับผู้น้อยอยู่ด้วยกันอย่างรู้จักสมาคารวะรู้จักหน้าที่รู้จักกิจรู้จักสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำสร้างบุญสร้างกุศลได้มากมายยิ่งทุกวันนี้อาตมาเห็นวงจรของพวกเราอยู่เป็นอยู่กันเนี่ยมันครบครันถ้าเราเอาแต่หยุดเอาแต่หนีเอาแต่เลี่ยงก็ได้วันวันคืนคืนก็ผ่านไปแล้วเร็วแล้วเกินวันหนึ่งถ้ายิ่งเรามีงานมากนะมีนู่นก็น่าทำวันนี้ก็น่าสร้างอันนี้ก็น่าช่วยอันนู้นก็สำคัญแล้วเราก็รู้แวดวงกว้างขึ้นจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักบริษัทรู้จักกลุ่มบุคคลถ้าเราอยู่กับกลุ่มหมู่สองคนสามคนกับบริษัทเล็กๆถ้ากว้างขึ้นมากขึ้นห้าคนสิบคนยี่สิบคนยิ่งหลายที่หลายกิจหลายการหลายงานก็เป็นบริษัทที่หลายบริษัทหลายแผนกหลายกลุ่มนั่นเองบริษัทหรือกลุ่มหรือหมู่หรืออะไรที่มันมีความแตกต่างออกไปกว้างขึ้นหลากหลายขึ้นเราก็สามารถมีโลกที่โตขึ้นโลกวิทูหรือพหูสูตรความรอบรู้ก็มากขึ้นรู้จักโลกมากขึ้นรู้ความซับซ้อนรู้อรรถรู้ธรรมะต่างๆยิ่งขึ้นรู้ความซับซ้อนรู้เชิงชั้นรู้ธรรมะเนี่ยธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปและนามละเอียดละออทุกอย่างครบครันแล้วก็รู้แก่นรู้เป้ารู้ระดับต้นกลางปลายรู้ระดับดีที่สุดดีรองลงมาหรือไม่ดีกว่าดีกว่าอะไรรู้ละเอียดละออขึ้นไปตามภูมิปัญญาที่แท้จริงเราจึงเป็นคนที่รอบรู้เป็นคนที่รู้ทั่วพหูสูตรนี่คือรู้รอบรู้และไม่ใช่รอบรู้แต่เฉพาะท่องภาษาพหูสูตรไม่ใช่รู้แต่ท่องภาษามันรู้มากขึ้นเขาแปลว่าพหูสูตรรู้มากขึ้นก็จริงรู้มีความรอบรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วรู้สภาวะธรรมรู้ความเป็นจริงรู้สัจธรรมรู้แล้วก็ทำได้รู้แล้วก็ทำได้จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ตนก็คือตัวเราเองก็ลดละกิเลสของเราเองตัวเราเองก็เจริญขึ้นมีสมรรถภาพมีความสามารถที่จะก่อบุญที่จะสร้างความดีงามที่จะชำระกิเลสสองด้านเท่านั้นด้านนึงก็ชำระกิเลสเราอีกด้านนึงเราก็เป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกเป็นผู้เป็นที่พึ่งของโลกเป็นโลกกนาถได้จริงๆนี่เป็นคนประเสริฐเป็นคนวิเศษเป็นคนดีก็ไม่มีอะไรที่คงไม่ประหลาดอะไรที่อาตมาอธิบายเราก็รู้ในยะพวกนี้อยู่จริงๆเพราะประโยชน์ตนประโยชน์ท่านมีอยู่จริงๆยิ่งหมดประโยชน์ตนเท่าไหร่หรือประโยชน์ตนที่ลดละกิเลสนั้นเป็นโสดาสกิทานาคาขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นผู้เจริญด้วยประโยชน์ท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งหมดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งประโยชน์ตนหมดเลยก็เหลือแต่ประโยชน์ท่านมากมากอย่างเดียวมีแต่ประโยชน์ท่านอย่างเดียวประโยชน์ตนอีกต่อไปก็คือสมรรถนะของเราก็ยิ่งเจริญยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นพระโพธิสัตว์เป็นอะไรเพิ่มขึ้นก็ยิ่งมีแต่ประโยชน์ท่านจะชำนาญยิ่งขึ้นก็ชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ให้แก่สัตว์โลกให้แก่มนุษย์โลกเป็นพระโลกกนาถที่เจริญขึ้นพระโพธิสัตว์ประโยชน์ตนที่ได้ก็คือความชำนิชำนาญความแคล่วคล่องความเป็นพหูสูตรความเป็นโลกวิทูความเข้าใจมนุษย์โลกสัตว์โลกได้ยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์งานการเจริญด้วยกรรมกิริยาต่างๆรอบรู้ทำเป็นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อสูงขึ้นไปทำอะไรอ่ะตัวเองก็มักน้อยสันโดษแล้วตัวเองก็พออยู่แล้วถึงอย่างไรก็มียิ่งมีคนจะนับถือบูชายิ่งมีคนจะให้ไม่ต้องกลัวตายยิ่งขึ้นเลยมีอะไรอะไรก็ไม่ขาดไม่แคลนมีแต่จะอุดมสมบูรณ์มีแต่จะทรัพย์มากจะมีคนมาทำทานมาบริจาคคนมาเคารพนับถื เราก็น้อยแล้วพอแล้วรู้ที่จบแล้วกินก็ไม่มากใช้ก็ไม่มากเป็นคนเลี้ยงง่ายแล้วแล้วก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์ยิ่งมีผู้อยากให้อย่างยิ่งบริสุทธิ์ใจให้อย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างเชื่อมั่นเราก็ยิ่งจริงก็ยิ่งดีก็ยิ่งทำก็ยิ่งเห็นและคนก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเป็นผู้ที่แม้จะได้รับทานมีคนมาทำทานทำบุญมากก็ยิ่งสร้างสรรค์ยิ่งมีอาชีพยิ่งมีการงานยิ่งมีความช่วยเหลือยิ่งมีอะไรที่เพ้นเป็นรูปธรรมเป็นความบริสุทธิ์ใจเป็นความเกื้อกูลมีผู้ช่วยกันเป็นขั้นเป็นตอนรู้จักบริหารจัดแจงสังคมกลุ่มหมู่สร้างการงานสร้างระบบสร้างชุมชนสร้างหมู่กลุ่มสร้างมนุษยชาตินี่เราก็มีรูปพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆสภาพพวกเราก็สามารถเกิดเป็นหมู่กลุ่มพุทธบริษัทพุทธบริษัทที่จนกระทั่งแยกหน่วยแยกกลุ่มแยกการงานแต่ก็ประสานอยู่ในตัวกลุ่มหมู่ชาวอริยะก็จะมีอริยะเป็นหลักจะมีคนเลวปนอยู่บ้างเมื่อเอาจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นแทรกแซมอยู่ยิ่งคนมันเคลื่อนไหวก็ยิ่งจะแทรกแซมมากขนาดต้นไม้มันเคลื่อนไหวไม่ได้อยู่กับที่มันยังแทรกแซมกันอยู่ต้องเยอะต้องแยะแทรกอยู่แซมอยู่มันขนาดมันไปไหนไม่ได้แล้วคนมันเคลื่อนไหวเข้าหากันไหลไปไหลมาปนเปกันไปมามันก็แทรกแซมด้วยคนชั่วคนดีถ้าเรามีคนดีมีจำนวนอำนาจมากพออันนั้นมันก็เป็นตัวนำเป็นตัวมีฤทธิ์แรงที่จะนำพาอันอื่นเปลี่ยนแปลงไปหรืออันอื่นก็เป็นตัวเสริมหนุนไม่ใช่เป็นตัวทำลายอะไรที่มีอำนาจใหญ่มีกำลังใหญ่ก็เป็นตัวนำเป็นตัวที่จะเกิดเจริญอันอื่นก็กลายมาเป็นตัวเสริมหนุนนะถ้าเราแม้ว่าเราเองเนี่ยเรามีกำลังอำนาจอันนั้นในตัวอยู่กับหมู่อื่นใหญ่มากแต่ถ้าเราเป็นตัวของตัวเองที่มีฤทธิ์มีอำนาจมีอินทรีย์พละอันอื่นก็กลืนเราไม่ได้เราไปเสริมหนุนเขาไม่ได้เสริมหนุนให้เขาไปเป็นไปอย่างพวกเขาเป็นผีเป็นชาวนรกเป็นพวกที่ดำเนินชีวิตไปในทางเสื่อมเราเองมีกำลังรู้จักความเสื่อมจนกระทั่งไม่ตกไปกับความเสื่อมนอกจากไม่ตกแล้วยังสามารถทำให้ผู้ที่เสื่อมหรืออะไรเสื่อมกลับแปรมาเป็นสภาพอย่างพวกเราเจริญขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นคือมีโลกุตระธรรมมีธรรมะอันเป็นโลกุตระอยู่ในตัวเราอยู่เหนืออำนาจโลกียะเหนืออำนาจความตกต่ำเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นโลกุตระบุคคลมีโลกุตระธรรมอย่างนี้จริงๆอยู่ในโลกแม้มันจะมีจำนวนมากของปุถุชนจำนวนมากของผู้ที่ไม่รู้เรื่องของสัจธรรมไม่มีปรมัตถสัจจะอะไรไม่มีโลกุตระสัจจะอะไรหรอกเราก็สามารถเพิ่มปริมาณเพิ่มคุณภาพเปลี่ยนแปลงมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราไม่ตกต่ำนอกจากไม่ตกต่ำเรายังสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านแก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นเจริญขึ้นมาอย่างเราเป็นด้วยความสามารถไม่ทะเลาะเบาแวงมีสามัคคีทำอยู่กันได้เป็นสมานกันกับโลกเขาได้โลกกลับยินดียกย่องเชิดชูบูชาเคารพนับถือด้วยซ้ำทุกวันนี้อโศกเราก็ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นยิ่งนานวันเขายังไม่มั่นใจที่เรามาทำงานนี่อาตมาขอบอกกับพวกเรานะบอกกับพวกเราเลยว่าโลกุตระธรรมมันหายไปมันไม่มีคุณสมบัติแบบโลกุตระแบบแท้ๆที่เป็นอริยธรรมเป็นธรรมะแบบประเสริฐจริงๆมันมีแต่ธรรมะปุถุชนโลกียธรรมมันไม่เป็นโลกุตรธรรมพอเรามาทำเข้ามาปฏิบัติมาประพฤติลดละนายคลายเป็นสภาพพวกนี้ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าใครใกล้ๆกันดีกว่ากันเล็กๆน้อยๆเขาดูไม่ออกต้องดูดีจัดๆอาตมาก็พาทำตั้งแต่จัดๆมีสภาพที่เข้มข้นจนกระทั่งมันคนละเรื่องกันเหมือนคนละเผ่าคนละพันคนอะไรน้อยซะจนไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาก็จะไม่เชื่อมันแกล้งคนเราไม่ติดไม่ยึดมักน้อยสันโดษ ยิ่งเป็นคารวาสแล้วก็ต้องเป็นอย่างโลกโลกเป็นคนที่น้อยๆไม่หลงไหลได้ปรุงกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่หลงไหลได้ปรุงกับลาภยศสรรเสริญต่างๆอะไรที่เขาเป็นกันไม่อร่อยอร่อยไม่หลงไหลเป็นความสุขโลกียสุขกับเขาเราต้องทำให้เด่นชัดจัดจ้านเขาต้องจะเห็นได้เห็นได้เขาก็ยังไม่เชื่อเขาก็หาว่าดัดจริตเขาก็หาว่าสร้างภาพเราต้องทำให้เด่นชัดจัดจ้านเขาต้องจะเห็นได้เห็นได้เขาก็ยังไม่เชื่อเขาก็หาว่าดัดจริตเขาก็หาว่าสร้างภาพจอมสร้างภาพมาอวดอ้างลึกๆเขาก็รู้เหมือนกันว่ามันดีที่จริงเขาก็ว่าจอมสร้างภาพแล้วดีนะแต่เขาก็ไม่เอาตามเขาก็ว่าดัดจริตแกล้งมาหาเสียงมาหาเด่นหาดังหาโก้เฉยๆแรกๆเขาจะไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องอาศัยเวลากับความจริงเราเป็นอย่างนี้ยืนยันอย่างนี้เราว่าดีมักน้อยสันโดษอย่างนี้เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์เป็นคนที่ไม่โลภโมโทสันไม่เห็นแก่ตัวและเป็นคนมีชีวิตอย่างนี้แหละดีเราก็ส่งสภาพนี้ไปเพราะงั้นนับวันนับเดือนนับปีไปเรื่อยๆ5ปี10ปี20ปี30ปีและมันก็เป็นความจริงที่เราจริงไหมเราจริงเราพิสูจน์ยืนหยัดเป็นอย่างนี้เป็นเช่นนี้จนกระทั่งยิ่งฝึกปรือเข้าไปเราก็ชำนิชำนาญฝึกปรือเข้าไปก็ยิ่งเกิดญาณเกิดความแข็งแรงเกิดทั้งเจโตเกิดทั้งปัญญาปัญญาก็ชัดเจนความเชื่อมั่นสัทธินทรีย์สัทธาภละปัญญาก็ยิ่งเห็นจริงเห็นจังสอดคล้องทำให้เรานี่ยิ่งมั่นคงยิ่งตั้งมั่นยิ่งเป็นสภาพเที่ยงแท้นิยตะจริงจังอย่างนี้จนกระทั่งคล่องแคล่วชำนิชำนาญเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นตถตาจนแข็งแรงมั่นคงเป็นจนกระทั่งจบถ้าจบเมื่อไรก็เป็นอัตถตาก็เป็นอวิทตาอวิตถะนั่นแหละอวิตถตานั่นแหละอกวินี่มันเติมก็หน้าตัวตถตาเข้าไปทวิตถตาก็มันก็เติมเข้าไปขนาดนึงแล้วตถะนี่แปลว่าความจริงความจริงอันใดเราได้ความจริงอันนั้นตานี่เป็นคำที่ขยายให้เป็นคำนามเท่านั้นเองเป็นความเป็นความมีความเป็นความมีในอะไรความเป็นความมีในความจริงอันนั้นวิกระดิ่งซ้ำเลยว่าอะไรที่ไม่ก็เอาออกอะไรที่ยิ่งก็ทำให้เจริญขึ้นวิเนี่ยจนกระทั่งมันเป็นอย่างนั้นวิตถตาก็คือไอ้อย่างนั้นที่มันเป็นเช่นนั้นเองนั่นแหละมันเป็นยิ่งยิ่งยิ่งแล้วอวิตถตาเป็นอย่างนั้นอย่างไม่เป็นไม่มีผิดไปจากนั้นอวิตถตาไม่ผิดไปจากนั้นอีกเลยเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นเช่นนั้นอยู่ไม่ผิดไปอนัญญตาไม่เป็นอื่นไปจากอันนั้นนี่ย้ำขยายความเป็นเช่นนั้นอย่างแข็งแรงนิยตะขยายความเป็นนิยตะแม้จะมีอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท4ที่มีตถตาอวิทตาอนัญญตาอิทัปปัจจยตา4อันนี้เรียกว่าธรรมะเช่นนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทคือเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันเป็นตัวลูกโซ่ปฏิกิริยาลูกโซ่นะถ้าเผื่อว่าเราทำอันนี้ให้เจริญจริงอย่างที่อาตมาเน้นหมายไปหาความเป็นปรมัตถ์หรือความเป็นวิมุตตินิพพานเพราะปฏิจจสมุปบาทอันนี้มีเหตุมีปัจจัยอิทัปปัจจยตาวิชชาเป็นเหตุเราทำจนกระทั่งสมบูรณ์แต่ก่อนมันมีอวิชชาจนเราพยายามปฏิบัติจนกระทั่งพ้นอวิชชาสังโยชน์ได้ในเหตุใดปัจจัยใดก็ได้คุณเอามาใช้สูตรเหล่านี้เอามาเทียบเอามาอ่านสภาพธรรมที่เราเป็นจริงเมื่อเป็นวิชาแล้วมันก็เป็นเหตุทำให้เกิดผลเป็นสังขารแต่ก่อนนี้เป็นอวิชาไม่รู้เรื่องไปตามโลกตามโลกีไปตามภาษาของมันโง่ๆมันก็เป็นสังขารเป็นสภาพสังขารที่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญเป็นอะไรไปตามเรื่องแล้วก็ไม่รู้เรื่องสังขารก็คือสังขารยังไม่มีปัญญารู้เรื่องอะไรเพราะมันไม่เป็นวิชามันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นญาณมันไม่รู้มันซอกๆไปตามโลกเขาพาเป็นอะไรมันก็งงเหงาไปกับโลกอยู่อย่างนั้นไม่อยู่เหนือไม่ได้มีวิจารยานไม่ได้มีความรอบรู้ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีความเป็นใหญ่ในตัวเราอยู่เหนือชัดเจนไม่รู้จักสังขารจนเรารู้จักสังขารจนกระทั่งเรา ดับสังขารที่เป็นอปุญญาภิสังขารจนกระทั่งเป็นปุญญาภิสังขารหรือเป็นวิสังขารจนเป็นวิสังขารเป็นสังขารที่อยู่เหนือไอ้ที่ไม่ต้องการให้สังขารไม่ต้องการให้อะไรเข้ามาร่วมสังขารคือกิเลสตัณหาอุปาทานมันไม่มีเข้ามาสังขารร่วมเลยเราก็เป็นผู้ที่มีสังขารอย่างวิเศษเรียกว่าวิสังขารเพราะมันจะปรุงเราก็ปรุงอย่างมีปัญญาเราเป็นผู้ที่เป็นพระเจ้าควบคุมจิตวิญญาณจิตสะอาดบริสุทธิ์ให้ปรุงเป็นผู้สร้างสังขารหรือสร้างนั่นแหละสร้างสรรค์ประกอบจะคิดจะพูดจะกระทำการงานจะมีเป็นอาชีพอะไรก็สังขารอย่างดีเลยมีสังขารเป็นวิญญาณเป็นจิตนั้นที่เป็นจิตดีวิญญาณดีจิตวิญญาณที่ดีมีนามรูปรู้จักองค์ประกอบของส่วนสองส่วนนามกับรูปสิ่งที่ถูกรู้กับสิ่งที่ญาณปัญญาเป็นตัวควบคุมมีนามรูปมีอายตนะปฏิจจสมุปบาทจะอยู่เหนือมันมาเรื่อยนามรูปกับเราก็สามารถสร้างเราเป็นพระเจ้าจิตวิญญาณที่ควบคุมด้วยวิชชาเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างเพื่อให้สร้างขึ้นมาเพื่อให้ไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อบำเรอตนตนเองอาศัยกินอาศัยใช้อยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าเราเป็นสิทธิของเราเราทำเป็นของเราจริงๆโดยสัจจะแล้วเราก็บิงแบ่งกินแบ่งใช้เป็นคนที่ไม่ได้เก็บกอบโกยสะสมอะไรอาศัยใช้อาศัยกินอยู่ในนั้นแล้วเราก็เกื้อกูลแบ่งแจกเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อผู้อื่นจริงๆยิ่งสร้างไม่ได้มากก็ยิ่งเป็นคนที่มีบุญมากมีคุณค่าประโยชน์มากอย่างแท้จริงเรารู้ต่อสิ่งที่เกิดอยู่ในโลกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอายตนะ6อายตนะนอกอายตนะในมีทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการสัมผัสแต่ต้องมีผัสสะมีผัสสะก็รู้จักสิ่งที่เกิดจากผัสสะเป็นอายตนะในมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรก็เข้าใจวิจัยวิเคราะห์ในสิ่งสัมผัสที่มันเกิดรูปารมณ์สัทธารมณ์หรือเกิดอารมณ์ทางจิตขึ้นมาอย่างไรก็รู้หมดในอายตนะเหล่านั้นวิจัยอารมณ์เหล่านั้นออกอะไรคือตัณหาที่เกิดในผัสสะผัสสะแล้วก็ไปเกิดอารมณ์ต่างๆตั้งแต่โผฏฐัพพารมณ์คือสัมผัสทางนอกตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสทางนอกเป็นโผฏฐัพพารมณ์หรือสัมผัสทางในเป็นอารมณ์ทางในเรียกว่าธรรมารมณ์อ่านวิจัยในพบนอกพบในอ่านออกหมดในนอกเวทนาอย่างไรผัสสะมีเวทนาอย่างไรแล้วก็เกิดตัณหาอย่างไรอุปทานอย่างไรมีวิชานี่รู้หมดวิชาจะเรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงปัญญาญาณ นั่นแหละวิชาที่พูดแต่ต้นแล้วเราจะต้องมีปัญญามีความฉลาดหรือมีญาณมันจะมีเกิดเจริญจนกระทั่งอยู่เหนือชั้นสภาพภาษาพวกนี้ที่บอกไว้ในปฏิจจสมุปบาทรู้ความจริงของบัญญัติเหล่านั้นว่าอะไรหมายถึงอะไรสังขารหมายถึงอะไรนามรูปหมายถึงอะไรอายตนะหมายถึงอะไรผัสสะหมายถึงอะไรเวทนาหมายถึงอะไรตัณหาหมายถึงอะไรอุปาทานหมายถึงอะไรจนมันไปตกเป็นภพเป็นชาติพบมันเป็นอย่างไรพบภูมิที่พูดถึงแต่ตนรู้ว่าพบนี้สะอาดพบนี้ไม่ใช่พบนรกไม่ใช่พบโลกีแต่เป็นโลกุตรพบเพราะไม่มีพบที่เราจะไปติดไปยึดเป็นทาสเราเป็นนายเราเป็นพระเจ้าเราเป็นผู้ที่สร้างพบสร้างโลกเป็นผู้สร้างโลกสร้างพบสร้างภูมิเองสร้างเองเราให้มันเกิดอย่างที่เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะเราสร้างเพื่อให้ผู้อื่นเราไม่ได้ติดยึดในภพในภูมินี้ไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มในภพนี้มีชาติมีความเกิดที่เราเป็นผู้ให้เกิดชาติเราไม่ติดภพนี้เราปล่อยภพได้เราก็ดับภพได้ดับชาติได้ส่วนโสกับปริเทวะทุกขโทมนัสนั้นไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดเลยเราดับไปแล้วปกิณกะทุกอย่างนั้น เป็นทุกข์ที่เรารู้เท่าทันเป็นทุกข์ที่เราดับสนิทเพราะงั้นพระอริยเจ้าสูงในระดับอนาคาก็ยังจะรู้จักพวกนี้ชัดแล้วก็ดับส่วนเศษที่เหลือไม่มีเศษเสี้ยวของโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะไม่เหลือเกลี้ยงดับสิ่งเหล่านั้นก็เป็นผู้คุมชาติคุมภพหรือจะตัดภพจบชาติก็ตัดได้ดับภพได้จบชาติได้อุปาทานก็เป็นสมาทานเป็นผู้ยึดถือมีสมาทานอะไรก็สมาทานเองเลยเราจะมีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กระทำโดยหลักโดยเกณฑ์อย่างนี้สมาทานกุศลต่างๆสมาทานเพราะฉะนั้นตัณหาก็เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาอุดมการเป็นความปรารถนาดีเป็นความต้องการดีเป็นอุดมการใหญ่แม้แต่วิภวตัณหาก็ดับตัณหานั้นได้สมาทานก็เลิกสมาทานได้จบความยึดติดได้ไม่ได้ฉวยติดฉวยยึดไม่ได้เป็นสภาพอุปาทานหรือว่าเป็นความติดยึดยึดมั่นถือมั่นอะไรปล่อยได้คลายได้วางได้เลิกได้อยู่เหนือสมาทานอยู่ไม่ได้เป็นอุปาทานของตนอะไรช่วยไว้ได้อาทานไว้ได้แต่อาทานอย่างผู้มีสมะมีวูปสมะสมะนี่เป็นตัวสมบูรณ์เป็นตัวจบเป็นตัวสงบระงับเพราะเราเป็นสมณะเราเป็นสมณะแล้วเป็นผู้สงบแล้วเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นสมณะที่4หรือเป็นสมณะที่3ก็หย่อนลงมาหน่อยสมณะที่2ก็เป็นแค่สกิทาคามีสมณะที่1ก็เป็นโสดาบันถ้าเป็นสมณะสมบูรณ์เป็นสมณะที่4ก็เป็นสมณะแล้วสมาทานได้ตัณหาความต้องการปรารถนาดีก็เป็นตัณหาที่เราสร้างมันเองจะเรียกว่าตัณหาก็เป็นภาษาซ้ำหน้าเกลียดเรียกว่าฉันทะก็ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความยินดีปรารถนาดีเรียกสร้างเอาไว้จรต่างๆเป็นอากังขาว่าจะอาเรียกอากังขะก็ได้อากังขาว่าจรอิจฉาว่าจรก็ได้เป็นความปรารถนาความต้องการกลางๆและก็รู้ด้วยว่าเราปรารถนามาเพื่อตัวเพื่อตนหรือไม่มีตัวมีตนแล้วเราไม่ได้ปรารถนาเพื่อตัวเพื่อตนเราปรารถนายังโลกนี้ให้เราเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ช่วยเหลือเขาเราพอจริงๆเรามักน้อยสันโดษเราพอยังไงก็พอเข้าใจอยู่ว่าเราเองเราไม่เป็นผู้เปลืองผู้ผลาญอะไรจริงๆเป็นผู้ให้พอรู้เท่าทันหมดผัสสะควบคุมผัสสะได้เป็นผู้ที่ดับผัสสะได้แม้แต่ผัสสะนี่ไปดับผัสสะก็ไม่ใช่ภาษาเป็นดับไม่ให้มีผัสสะอะไรกลายเป็นคนปิดหูปิดตาปิดทวาร9ไม่ใช่ไม่ได้ปิดหมดไม่ได้ปิดทวาร9ทวาร9คืออะไรรู้ไหมนับ9ทวารได้ไหมมี6แล้วอะไรอีกกายวาจาใจปิดทั้งกรรมปิดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจปิด6เลยเรียกว่าทวาร9ปิดหมดทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ปิดได้แถมปิดทวารกรรมอีกกายกรรมก็ดับวจีกรรมก็หุบปากจิตก็ดับเป็นอสัญญีนี่เรียกว่าพระปิทวารก็เราจะปิทวารอย่างนั้นก็ศึกษาอยากจะปิทวารก้าวเพื่อพักผ่อนก็เอาได้แต่ธรรมดาธรรมชาติแล้วก็ย่อมตื่นย่อมดับหลับย่อมตื่นย่อมหลับหรือย่อมพักย่อมเพียรเป็นธรรมชาติพระผู้ที่มีปฏิจจสมุปบาทอย่างที่อาตมาว่านี่ก็รู้เท่าทันหมดตาหูจมูกลิ้นกายมันเนี่ยมันนั่งปิดทวารกล่าวอะไรรู้จักทวารรู้จักอายตนะนะรู้จักนามรูปรู้จักวิญญาณที่เป็นประธานเป็นจิตสะอาดเป็นจิตบริสุทธิ์เราจะมีส่วนเหลือไหมหรือว่าหมดส่วนเหลือใดๆแล้วเป็นอรหันต์แล้วสะอาดบริสุทธิ์หมดก็เป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์สะอาดสังขารก็เป็นสังขารที่เกิดจากญาณปัญญาวิชชาวิชชาสังขารวิญญาณสามเศร้าอยู่กันอย่างชัดเจนเพราะชีวิตประกอบไปด้วยวิชาธาตุรู้ที่เป็นตัวปัญญายานตัววิชาความรู้กับจิตมีทั้งความบริสุทธิ์สะอาดในจิตมีบทบาทของจิตมีตัวสะอาดเป็นจิต เป็นวิญญาณวิญญาณังอนิทัศนังอนันตังสัพพโตปพังเรายังมีรูปนามขันธ์5สิ่งเหล่านี้ก็เป็นญาณที่มีเจตสิก3มีเวทนาสัญญาสังขารทํางานอยู่ทีเดียวเป็นเจตสิกทํางานรู้เท่าทันเวทนารู้เท่าทันสัญญารู้เท่าทันสังขารอยู่เนื้อมันใช้งานมันใช้งานมันอย่างเป็นประโยชน์คุณค่าอย่างนี้เป็นปฏิจจสมุปบาทที่เราสามารถที่จะมีจิตอันเป็นตถตามีจิตอันเป็นอวิธตามีจิตอันเป็นอนัญญตามีจิตที่ควบคุมอิทธปัจจยตาได้ควบคุมได้เลยเพราะเหตุนี้จึงเป็นผลนี้เพราะเหตุนี้ต่อผลจึงเป็นผลนี้ผลมีผสมกันเป็นเหตุแล้วก็ไปต่อเป็นผลใหญ่ผลนั้นผลนี้เพราะเช่นนี้จึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุนั้นจึงเป็นผลนี้เพราะอย่างนี้จึงเป็นอย่างนั้นมีอิทธปัจจยตาอย่างสมบูรณ์ควบคุมอิทธปัจจยตาได้เป็นพระเจ้าเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้อยู่เหนือโลกจริงๆเรามีสังคมเรามีคนชนิดนี้จริงเราก็จะเกิดสภาพของพฤติกรรมต่างๆที่เราได้ควบคุมได้นี่แหละมันก็จะเป็นกิจกรรมเป็นพิธีกรรมเราแบ่งเป็นสองกรรมง่ายๆกิจกรรมก็คือการงานทั่วไปที่จะเป็นการงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ในไปหานอกตั้งแต่กวาดปัดเช็ดถูล้างส้วมยกนั่นทำนี่ดูแลส่วนที่เรามีส่วนที่จะควรจะดูแลใช้สอยในส่วนใกล้หรือส่วนไกลนะภายในบ้านหรือนอกบ้านเป็นกิจกรรมภายในกิจกรรมสัมพันธ์กับคนอื่นเป็นการสร้างสรรค์เป็นอาชีพเป็นงานหลักงานนอกงานในที่ควรจะกระทำเป็นงานทั่วไปทั้งหมดเรียกว่ากิจกรรมส่วนงานพิธีกรรมก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางจิตวิญญาณมากขึ้นนะพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับทำความเจริญเพิ่มเติมเรียกว่าพิธีกรรมพิธีกรรมจะเป็นพิธีกรรมอย่างไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งประกอบไปด้วยประชากรหรือว่าประกอบไปด้วยคนทั้งนอกและในมากขึ้นพิธีกรรมตั้งแต่เฉพาะสงฆ์เป็นสังฆกรรมกรรมเฉพาะสงฆ์เรียกว่าสังฆกรรมเพราะงั้นก็ไม่เอาคฤหัสถ์ไม่เอาคนนอกอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวจนกระทั่งถึงกรรมจากสังฆกรรมจนกระทั่งเป็นกรรมต่างๆที่ทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเป็นพิธีกรรมที่กว้างขึ้นในคนแต่ละระดับออกมาจนถึงเราทำกรรมหรือการพิธีกรรมที่มันร่วมกับประชาชนทั้งหมดทั้งมวลร่วมกับพุทธบริษัททุกฐานะเป็นรูปธรรมจัดเป็นพิธีกรรมอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้เกิดการเจริญทางจิตเพื่อการศึกษาทำให้เกิดจิตวิญญาณที่เจริญเป็นหลักถ้ากิจกรรมและรวมทั้งวัตถุธรรมสั่งเงินสั่งนี้งานโน้นผลนี้อะไรที่จะกินจะใช้จะสอยจะสัมพันธ์ทางโลกอะไรต่างๆนานากว้างขึ้นเจริญขึ้นกรรมกิจกรรมก็คืองานการที่รวมกันทั้งรูปธรรมนามธรรมที่รวมกันไปหมดส่วนพิธีกรรมก็เน้นมาหาสภาพที่เป็นการศึกษาหรือการพาให้เจริญเน้นมาทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในเรื่องของกิจกรรมถ้าแม้ว่าเราเข้าใจแล้วก็คือการกระทำอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมก็ดีพิธีกรรมก็ดีถ้าเราทำเพื่อพระเจ้าอย่างที่เขาใช้สำนวนของศาสนาทางนอกเขานะมันก็จะมีงานที่จัดขึ้นมีรูปมีแบบมีวัตถุนะให้เกิดผลเน้นมาทางรูปยิดถังส่วนหุตังก็เน้นมาทางนามถ้าจะใช้ความขยายแล้วยิดถังก็เหมือนธรรมะ ส่วนหุตังก็เหมือนอัฏฐะเหมือนอัฏฐะเหมือนเป้าที่ละเอียดละออเป้าสูงส่งจุดหมายที่ละเอียดลึกเป็นแนวลึกหุตังเป็นแนวลึกเราทำเพื่อที่อย่างทั้งโลกๆนี่เขาจะขยายกันมาว่าเขาทำเขาเป็นคนเจริญเขาจะทำอะไรก็เพื่อที่จะทำถวายพระเจ้าเพราะว่าเขามีพระเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายสุดยอดสูงสุดเป็นเป้าหมายหลักไปอยู่กับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าทำตนเป็นพระเจ้าเราต้องเข้าใจความหมายนี้ให้ได้เราก็ทำตนเป็นพระเจ้าเหมือนกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าเหมือนกันจิตวิญญาณเราบริสุทธิ์สะอาดเป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างทำมาเพื่อทินังทำมาเพื่อเป็นทานทำมาเพื่อเป็นผู้ให้เพื่อสละทั้งนั้นแหละเพราะเราทำตนเป็นพระเจ้าทินังก็คือเป็นพระผู้ให้เราจะเป็นผู้ให้จะให้ได้เราก็ต้องสร้างเป็นสร้างไม่เป็นแล้วเราเอาอะไรมาให้เขาวะเราไปเอาของคนอื่นมาให้เขาเหรอยิ่งเอาไปเอาของคนอื่นอันไม่ใช่สิทธิของเราอันเป็นฐานะแห่งขโมยฮะก็ยิ่งไปกันใหญ่สิปาราชิกสิเป็นพระก็เป็นปาราชิกเลยเพราะเราต้องสร้างเป็นพระก็ต้องมีอาชีพเป็นพระก็ต้องสร้างสร้างขนาดไหนก็สร้างวัตถุก็ยังสร้างไม่ชันไม่ใช่ว่าพระทำงานแต่การสอนแต่การพูดทำแต่วจีกรรมไม่ทำกายกรรมไม่เคยมีพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนไว้อย่างนั้นก็ทำกรรมตามควรมีหลักเกณฑ์วินัยบอกไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถรู้ช่วยเหลืออะไรที่ควรช่วยเหลือจะช่วยเหลือทั้งประชาชนอะไรลงมือช่วยเหลือได้ลงแรงช่วยเหลือได้ไม่ผิดวินัยที่ท่านตรัสไว้อยู่ในขอบเขตสมเหมาะสมควรก็ทำยิ่งพูดนะยิ่งพูดอะยิ่งบอกยิ่งกล่าวยิ่งอธิบายก็ยิ่งทำเพราะมันก็จะเกิดจารีตประเพณีของกิจกรรมจารีตประเพณีของพิธีกรรมโดยกายวาจาใจอะไรเป็นพฤติกรรมของมนุษย์มันก็จะยิ่งจะสอดซ้อนกันขึ้นเรื่อยๆเพราะยึดถังเหมือนกับธรรมะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างยึดถังเนี่ยจะเป็นรูปแบบเป็นกรรมกิริยาเป็นเรื่องราวของอาชีพเรื่องราวของการงานใดๆใดๆขึ้นมาแม้แต่พิธีกรรมก็เกิดเป็นรูปเป็นแบบขึ้นมาและเป้าหมายก็จะหมายถึงทางจิตวิญญาณบวงสรวงหรือหุตังมีเป้าหมายมีอัฏฐะมีทิศทางมีรู้เนื้อรู้แก่นรู้คุณค่ายอดรู้คุณค่าที่เป็นสารัตถะอะไรเป็นปรมัตถะอะไรนี่เรียกว่าอัฏฐะหรือหุตังจะลึกเข้าไปหาทางนามธรรมเพื่ออะไรนั่นเองถ้าบอกหุตังก็คือเพื่ออะไรถ้าบอกยิดถังก็คือองค์ประกอบทั้งหมดและองค์ประกอบทั้งหมดที่ว่าเนี่ยเพื่ออะไรก็ต้องมีปัญญารู้หุตังแล้วก็รู้รายละเอียดของยิดถังของกรรมกริยาของสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์มนุษย์แต่ละฐานะการงานแต่ละสภาพสิ่งผลิตผลผลิตแต่ละระดับถ้ามาทางพิธีกรรมก็จะไม่ค่อยมีผลที่เป็นผลผลิตทางรูปธรรมรูปเป็นผลเป็นรูปมากนักถ้าเป็นพิธีกรรมจะไม่มีผลเป็นรูปวัตถุมากมายอะไรถ้าเป็นพิธีกรรมจะเน้นมาทางจิตวิญญาณเน้นมาทางความรอบรู้แต่ถ้าทางด้านกิจกรรมก็จะเน้นมาทางวัตถุเน้นมาทางรูปธรรมมากทุกวันนี้เราก็ประกอบทุกอย่างนี่สอดคล้องที่อธิบายนี่คือทิฏฐิ10หลักแรกเลยทินนังยิทธังหุตังทำอะไรก็เพื่อความเป็นทินังเป็นผู้ให้ทั้งนั้นแหละในโลกนี้ล่ะเราเป็นผู้ให้ได้เท่าไรเราก็เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเป็นที่พึ่งของโลกอย่างนั้นเท่านั้นเป็นผู้ให้ให้บริสุทธิ์สะอาดก็พูดกันมามากแล้วว่าให้อย่างไม่ต้องไปต้องแทะต้องการอะไรมาตอบแทนแล้วมันยิ่ง เป็นสัจจะเป็นทินนังก็คงไม่ต้องอธิบายมากและการให้มีผลไหมทินนังถ้าใครเห็นว่าการให้ไม่มีผลคนนั้นก็ไม่อยากจะให้ให้ไปก็เอะเท่านั้นไม่ต้องให้อะไรเราอยู่ของเราเฉยๆดีกว่าทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วนี่ไม่ต้องไปให้อะไรคนจะไม่มีกำลังของความรู้แล้วก็ไม่มีกำลังของเจโตที่จะรังสรรค์นี่ก็คือภพของอัตภาพภพชอบหยุดชอบอยู่นิ่งๆชอบเฉยชอบว่างนั่นก็คืออุปทานชนิดหนึ่งความติดชนิดหนึ่งความยึดถือภพที่ไม่รู้จักการควรพักควรเพียรไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักความควรพักควรเพียรมีพักมากกว่าเพียรซึ่งผิดมันต้องเพียรมากกว่าพักเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นสมณะผู้สงบแล้วเนี่ยจึงมีอิทธิบาทหรือมีความเพียรเป็นตัวลีลาเป็นตัวบทบาทเป็นตัวกรรมกริยาที่เห็นว่าเป็นเครื่องแสดงของความเป็นสมณะเพราะสมณะที่1ที่2ที่3ที่4ก็ยิ่งจะเจริญชัดยิ่งเป็นสมณะที่4คือพระอรหันต์เจ้าก็ยิ่งจะเห็นเลยว่าโอ้เห็นเลยว่าท่านองค์นี้เป็นคนที่มีความภาคเพียรมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในการงานการจะเป็นการงานพิธีกรรมหรือกิจกรรมก็ตามแต่พิธีกรรมมันก็มีไม่มากเท่ากิจกรรมหรอกพิธีกรรมก็เป็นส่วนที่เสริมการศึกษาเสริมทางจิตวิญญาณไปตามลำดับไปอยู่มีแม้แต่ประจำมีพิธีกรรมประจำอย่างเรานี่มาทำวัดเป็นประจำมาโอภาปราศัยกันรับส่วนที่ได้รับคำสอนได้รับการศึกษาเพิ่มเติมได้อบรมฝึกฝนเพิ่มเติมมาในทางจิตวิญญาณมากได้อบรมอะไรอะไรมีระเบียบมีวินัยมีความพรักพร้อมมีความอดทนรู้จักอะไรควรฝึกฝนควรศึกษามันสอนแล้วมันก็เป็นความเจริญถ้าใครมีอัตตามีตัวกูของกูติดไอ้นู่นติดไอ้นี่มันก็ติดถ้าไม่ติดทุกอย่างพรั่งพร้อมกันประชุมพรั่งพร้อมกันมีอะไรมีสูตรอะไรมีหลักอะไรมีการกำหนดอะไรกันไว้อยู่ในหมู่ในกลุ่มเป็นอย่างงอนอย่างนี้มันก็มีรูปแบบพิธีมีตารางกิจวัตรตื่นเช้าเคาะระฆังได้ยินเสียงระฆังมาทำวัดจากทำวัดแล้วเราจะไปทำกิจอะไรต่อเราก็มีตารางของเรามันมีกิจวัตรประจำเลยมีทั้งพิธีกรรมและกิจกรรมอยู่ในนี้เราก็ดำเนินชีวิตของเราด้วยพฤติกรรมกายวาจาใจของเราเนี่ยไปกระทำพิธีกรรมกับกิจกรรมเจริญทั้งสองด้านเพราะฉะนั้นผู้ใดทำครบครันผู้นั้นก็เจริญเร็วไม่เนิ่นช้าทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเนิ่นช้าทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะฉะนั้นคนของพระพุทธเจ้าก็คือทำอะไรทุกอย่างสอดคล้องกับคำสอนพระพุทธเจ้าก็เป็นคนของท่านด้วยสัจจะท่านไม่ต้องไปจดบัญชีหรอกท่านไม่ต้องมาลงทะเบียนว่านี่คนของเราไม่ต้องสัจจะมันจะจัดสัจจะของมันเองผู้ใดทำตามถูกต้องมันก็เป็นคนของท่านไม่เนิ่นไม่ช้าทุกอย่างเข้าใจมีญาณปัญญารู้ว่าโอ้อันนี้จะเจออันนี้ดีฮะขนขวายเอาภาคเพียรเอาอุตสาหะวิริยะเอามีระบบระเบียบพิธีกรรมมีกิจวัตรมีกิจการกิจกรรมอะไรของเราครบครันเรามีรูปแบบอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเราก็ทำให้มันครบให้มันสมบูรณ์จากนี้ไปเวลาที่จะมามีพิธีกรรมทุกวันเรามีพิธีกรรมทุกวันเรามีพิธีกรรมทุกวันเรามีกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเราก็มีอะไรที่เป็นอาชีพอะไรเป็นกรรมที่เราจะกระทำอะไรเป็นวจีกรรมอะไรเป็นมโนกรรมอะไรเป็นทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอะไรเป็นอาชีวะถ้าเรารู้ละเอียดพวกนี้แล้วเราก็ทำไม่ขาดไม่ขาดตกบกพร่องยิ่งทำได้เต็มได้ครบได้ดีอย่างความอุตสาหะวิริยะภาคเพียรทำมุนนะเพราะการเป็นอยู่ในวัฏฏะหรือว่าในวงชีวิตในสังคมของกลุ่มพวกเราเนี่ยจะต้องมีความฉลาดนั่นที่อาตมาขึ้นต้นว่าคนเราต้องฉลาดเพิ่มขึ้นมีปัญญามีญาณลึกซึ้งละเอียดขึ้นที่เราจะรู้ความเจริญคืออะไรสิ่งที่มันด้อยเราก็ลดจนกระทั่งมันเจริญมันเป็นความพัฒนาขึ้นไปได้จริงๆมันจะเป็นสังคมตัวอย่างมันจะเป็นมนุษย์ตัวอย่างทุกวันนี้มันก็ค่อยๆเป็นไปมันเหลือแต่ว่ามันมีกิเลสซ้อนที่เราเห็นแก่ตัวเราเอาหลบเลี่ยงพัก มันก็เลยขี้เกียจไอ้โรคเนี่ยโรคแทรกอาตมาถึงบอกว่าไอ้ขี้เกียจนี่นะมันตั้งแต่เป็นอบายมุขยันพระอริยะระดับที่จะจบสุดจะเห็นได้แล้วโอ้อย่างนี้เราเรียกว่าขี้เกียจนะอย่างนี้เรียกว่าขี้เกียจนี่เรียกว่าเห็นแก่ตัวนี่เรียกว่าหลบเลี่ยงอย่างนี้มีภพมีอัตตาไอ้อย่างนี้มีภพมีอัตตาของเราอ่านก็ไปดีๆเถอะมันลึกซึ้งละเอียดเพราะนี่เรายังขี้เกียจอยู่เนี่ยเราไม่ขนขวายพอนี่เรายังเลี่ยงยังหลบยังแช่ไม่กระปรี้กระเปร่าไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเจริญไม่เป็นอิทธิบาทมันไม่เจริญด้วยอิทธิบาทจริงๆคุณจะมีญาณปัญญารู้เลยถ้าแต่ละคนมีปัญญาญาณมีปฏิภาณพวกนี้และพัฒนาสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์พวกนี้ให้สมบูรณ์ได้มันก็เจริญขึ้นสอดคล้องอาตมาถามทีไรก็บอกก็ตอบตรงกันทุกทีเพราะงั้นพัฒนาเถอะอย่าจะไปหมักหมกอย่าไปพอแค่นี้แล้วหลักแค่นี้เราก็สบายแล้วก็มีบุญมากแล้ววันวันหนึ่งบุญก็ต้องเยอะแล้วอ่ะสันโดษกับบุญด้วยนะสันโดษกับกุศลเนอะขณะพระพุทธเจ้ายังไม่สันโดษในกุศลเลยอ่ะเอาละวันนี้ก็พูดเลยเวลามาพอสมควรแล้ว